حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دلی پریش کور دی پریشوی چې دا منافقین خبيسان دلی پاتاسو دا نه چې دات کوست یو دا دغه منافقین خبيس خلق دي رزيل خلق دي غي نچ خليل خلق دي نچ اوس کورته یو رزي وړه بلور تاسو خونو بيزتي ده کنه د رسول کورته چې څوک نو ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ټول خاندان د پر حفاظت تفق هلن کې حضرت علی ډیر افسوس ورتول ولتانو خو دې ګرد روان دي زه دې شوسته پریشولم کنه نا خودم من دای کار بل می لکه چیزا یعنی دای شوز کو کار دیکن و یارا تبیت خوی ناغوشت یارا غمزره اونو غمزره چیر دا تبیت خوی چی گرد دنیا روانا او زه فاتح ایم کن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارتو تسلی ور کر کنا ولتا بدا نای خوش آلا چی تا دای سی لکه حارون دا چاس موسا سر چی حارون موسا علیہ السلام چیری لاره نو حارون علیہ السلام چیری پریش ہوئی شاد داغا کسانو خراش یگانو پتال کشی استلی دک یو ناولا دا زین جوڑ کنی یو جزئی تمثيل دی د یو خال جزئی په بنیاد باندې پیغمبر اسلام د تسلی د پاره یو جمله وویل نو دا خورا پټ ټال کې استلید چې هارون علی السلام د چا خلیفہ نو ورته به احمقانو هارون علی السلام تسلیم تر رسول الله وختي له موسی علی السلام وختي له وفات شو خلافت خو دا چور جنچینی یو خاطه سره زیر یو څوک په مینې پریږو خو نو دا هم یو نه وا څوک خلافت کړه دغه خلافت یې هغه خو وکړ اغه خو مو یو وای چې داغه وخت د پنځو سره چې خدای څوک خلیفہ و بهر بس نو په مینه کې چې تاسو په وخت له شاو خاکر د مدینه د استاد نشي خالصه وویل لکه کله چې بار سوي بس یو دلته د شوزو شاو خاکر پرای مې پرای هلد یو سپین سری په کوڅه کې رواني یو ځای یا به یو ګډ رواني یا به یو ځای کې د لکړی والا روان یا به سپین جری روان یا به یو ډوند روان خو دغه مخلوق پاته دی کنه دا نور نه دا منافق مخلوق دي کنه ګرځي کنه څه هیڅ دي ګرځي خوند کوي ولا کې ګرځي خوند کوي په خدای کې خوند کوي چې ګرځي پورا دنیا ولار شي چارل نه هیڅ بل شوز کې ګرځي لوې لنګوټه ته ډلې کنه ګرځي خوند کوي بس دا شي دا دا ګرځي دا معذورین مخلوق دا معیوبین ایو څنګه کسانو مې حساب لګا حضرت علی وي څو کسانو درې صحابه درې صحابه هغه مخلص مؤمنان مخلص مؤمنان داس مخلص چې کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ د اب کسانو چې د هجرت د مخه پیغمبر اسلام سره د مینا په غرو کې په پټه د شپې بیات وکړي دعوت یې ورکړي چې مدینه له راس مشته حفاظت هغه مؤمنان هم بس هغه لږ د کاهلی نه وځي کله کله سړی د چاله وځي پات ته ته ودرې چې بسترې ته د شپروتي تالیف کړ د شره خلګول دی خوندیا پاخسته ای د شنسوار کپای خپل ته چولې ګل بس بدانی علی کومه خلګول دی کن د چای کو پورته پروت یای نو کړی دی تازه بس اوس نو نسوار پر کړی هلته ګانټی ته وګوري نو دې پنځه منټه لاست ته وتر بیا وا سړه کوته لګولې نسوار پر کړی بیا چې تو ته ور و پر شي تر اوس لا وخت څخه بس بدا کایلی کایلی کړ په دا اوس اوس په ننو سبا ننو سبا ننو سبا اوس په زم اوس په زم اوس په زم هغه په نام وخت نیم مګانتی یار اوس په نو سبق تیر سوی اوس په نو سبق تیر سوی پس کین استل په وجه رک پروت پات څه کړه لګی کړه کنه لګی ها زال بشه هم ایته شو ویدو چې الله زه خو دې ستاسو بلاوا بس نو ته پښتا سوسی کده اتراس د کیفیت در معلوم د اترا درې صحابه یا مخلصین مؤمنینو بکرار حضرت کعب وای چې ما په قران کې دونه وزر درلو د یو سواری په ځای باندې دوی سواری راتوله زما په زندګی کې د مالی حیثیت زما یو وخت هم داسې مالی حیثیت نو برابر لکه بدغه و چې څه پختای کې یو مجبوری راغو نه د غمونو مکمایو نه بلو نه بلو پیسې مې وښمم د لو سواری مم د لو له صحت مم برابر وګت نو فکران کې وکړه بس دا نو سره ته درې چې ستا ماری ختیز دی به ځي د لوی کاروان ته به ورس خپل گاډي په سیور پاوا کې د لوی کاروان کې روان نو زګر وای دی او چاله دی نو دلته یو گزار سو دی نو یو غمی کنه لوی کاروان کې کنه اسپیشل موټر دي دې په شهور په واسه ورسته دی به ورسې چې داسې بنو دي دوه غزنې ته چرچې کله ته نه هم شهور ورسې ته به خپل غرب شه په واکه کار کا دا خاص کروزین دي هبا په دغه کې ونه شو ته و درې هغه سبب په شهور وانس ته و درې سبب په شهور وانس هبا په دغه سبب سبب کراش مې باندې دي نو خو د فتاو د چې شهور یو واره دروغ ورکنه کوتیو بس یو دوه شپې تیرې شولې دواړه راته ګرانه شول چې زما یې ته بلې دې ښه روانې دی بلاخره روانې کړم نو بیا نه دغه تک مې څه پکه پروار څه خوند به په واخلې په دا تک باندې شته له دې ښه روانې او دی به داسې بهیې طبیعت خراب شو بس ګرځېدم وای یو خو دغه چې نفسې پاته شوم دې ډېر بوج و را باندې راوس ډېر طبیعت خراب ولې ولا شاو خاش په دا کلو کتل یا به چرګان ګرځېدل یا به یو څو زړې میږې ګرځېدلې مانه دغه وکنه کلی برسو یا به سپینجرې یا به یو معیوب یا به منافق ګرځېدلی چې سر به وکتل شته اوس ته کوم شی کړ سپینجرې خو ملاکه یې چې په هغه سپینجرو په لړکړې چې ګرځي په ګډانو کښې خو ملاکه یې کړه چې یا خو به چرګ یا خو به دا سپینسرې چې ناستې دي شاله خوا کړ افړین چې اغوستې دي هغه بنګړې چې په لاس ته غخ پاته دي که ته اوس څه بلایې منافق یې که څه ټکه داسې جوړه شو دا خو نو ګرڅه د طبیعت مې خراب و دا یو غم هغه د چې پاته شوم دا یې بل غم چې دونه لوی سعادت څه محرومه شوې دا یې بیا بل غم چې په د باندې راووتم دا خلک به م په مخه راتلل کړل دا بیا بل غم بهرحال بس پاته شوم ښه ورسېدل پیغمبر علیه السلات وسلام را ورسېدې پر روزه کې نو مسلمانان ورسره راغله نو مخلوق دي که نه دا کسان خو نو په خوشحالۍ دي دا منافق نو بیا ډلې ډلې را روان یا تزیرون الیکم اذا رجعتم الیهم یو وایس اذا رجعتم الیهم پیغمبر اسلام ته الله وایي چې دوی کله راوا پس ولاس وختي لا په لارې پوک ویل چې دوی کله راواپس دی به بیا نو خورا را روان وي بس نبي جانه تا دې نو خدای خیر درکړي په تا دې خدای غم نه ویني ستا غم دې خدای نه پراویني بس مژنده تلو خو داسې کیسه یې وپېژېدو داسې کیسه وسوله داسې وسول به داسې یوه کیسه به جوړوه داسې سپینسرې وه داسې پاخته شومه به دای سر برابرول ابل بیا واروېتل پلانۍ وخت یو سړی لاخ را روان و ما ورته ولې دوی چېرو لشکه واله ول دوی بېرته په واپسۍ و بس ما هم تیاري کوله چې دغه حال راغې ول دوی اوس بېرته په واپسۍ را روان نو ځکه زه درنل بس دا ته را وزرو نه یې نو شروع کړي بیا به مسلمانان لره دا مشران لره د دې سر ناست د هغه سر ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم له به راغله دې ته خو نو خو خورا ډېر وزرونه کول پیغمبر اسلام عادت دا و چې له هرې خوا به له بهره راغی په مسجد کښې به یو پړاو وکړي په مسجد کښې به ناست دا خلک به را تلل حال اوال به اوس کرت کسیمسې به اوس بیا به هر څوک هر څوک نو مسجد کښې ناست دی مخلوق را روان دی څوک خوشحالۍ دي څوک نجونې ډېرې وي هغه پر خوشحالۍ باندې دي څوک مبارکۍ له را روان دي دا منافقینو را روان دي وزرونه یې راخیستي دي کنه بس داسې وسو نو دای وسو بس نو وایه ولا درتلو بس به دای واورېدل چې تی را واپس ما هم دغه بس غوښه لامې را وایستله په خدای دې باور کوي چې غوښه مې قطع کړې وه ځین په باندې کړی وو مارونه هم لاړه چې وو دا ماښام مشه مړه کړې هم وه دغه سپینسر ته م وویلې دا څوری مری هم را تیار کړی وو دا په تکو ډوډۍ لا مې په تړلي وو را وم ایستله په خدای دې باور کوي چې د باندې هم را وایستله په دغه وخت کښې دغه پلانۍ سړی لاخه راغی ما حال پوښتنه ورسره وکړل چې هلکه څنګه کیسه وویل دوی را ته ویل چې ول کافله بېرته په را واپسۍ شول بس بېرته پاتې شوم که نه یې بېل خوند درتلم که تا ته را دروغونه به ویل وم پېژندل نه یې پېژندې ما کړ ویلي چې په قبر کښې لا وپېژندل اوس باندا منافقین دی به دنده دي خدای تعالی وختي لا خپل پیغمبر ته ویل ول دا به را روان وي بیا به تا دروغونه درته وایي مه نه ایستېمه ګرته دروغ وایي او خشخش قسمونه به در ته اخي داسې قسمونه به اخي چې حیران به دي په ځان ویل مه نه ایستېمه دوی چې به را روان هم پیغمبر علیه الصلات والسلام به دغه ورته ویلي الله ورته ویلي که نه سره الله عملکم رسولو بهرحال وی به ګور اوس به یې ګور یعنې چلو دا وار یې صحیح اوس یې څه ته راوسلې اوس روا چلو اوس به یې ګورو خو نو بیا مه راله راځي بیا مه راځي سره الله عملکم ورسولوه که نه په پوس ولا ول دا غوښ بیا میدانونه راځي کن دا ستاسې نفاق او اخلاص به درته پته ولګېږي چې بله مرحله راشي بیا به ته څه کوې بله مرحله هغه تېره شول هغه تېره شول اورا بیا به یې ګور کړو بیا به یې ګور دغه میدان دی دا ته راکشي خو راځي کن انهم یفتنون فی کل عام مره او مرتین خدای تعالی خو ویل وکړل ول په کال کښې یو وار دوه امتحانه زه خامخا په کوم پرېږدم یې نه څنګه کوم وایه یو امتحانه دوه خو په کال کښې خامخا پر کوم بس زور د جهاد یو څپه راس دی نو غم جوړ شي وای زو یې عمره موږ خو دا او داسې شه په پسته باندې ځان پر ننیستلی وو پر اسلام باندې که د غم بیا جوړ شو اوس به دا وار څنګه ځان بچاوو بیا به یې هیلې وو باندې جوړې کړې پر یو کم به یې ځان بچاو کوي بل لوار شي به بیا غم را جوړ شو بیا به دغه پر دوی په کور غم وو مطلب دا څه شو ددوی په کور د دوی په کور غم وکړ ولې خو چې به مو جهاد کیسه جوړه شو غوره نه وو ورته جوړ کړ دا به نو په دغه غم وخته و نو به دروغونه جوړول یو دروغ به وای بیا به دغه دروغ تر یو ځای د رسول لپاره څو دانې نور ویل پوره سل دانې به نور ویل چې هغه دروغ تر یو ځای ورسی کړ بیا به بل دروغ ولاړ کړ بیا به هغه دپاره سل ویل کته ورځ به په دغه غم په دا مصیبت کې اخته و الله وایي ګور په کال کې یو ور دوه ور دا امتحان نه پردوی دی ځکه الله خپل پیغمبر ته ول ورته ورته وایي ډېرې تکرونه منکرو ته ضرورت نشته بس دا دې اوس به سره وګورو خدای به داسې چې عمل هم وګوري چې یو وګورې عمل به ګورې موږ به ګورو مؤمنان به هم ګورو چې ته یو څه کردار ادا کوې او الله ورته ول ګوره دا بهانې چې تلاشي دا داسې نه دی چې پر دې باندې دا پیغمبر ناراضي دی زور کړی دی یاد دوی دا دینداری باعث تور باندې څه شي ګرځېدل دینداری باعث ګرځولې نه ده صرف دا دی چې دوی له دې بیری یاره د مسلمانانو د فکره کراته ګوري دوی صرف بیرته دا ځان په دې جماعت کې د مؤمنانو په جماعت کې د مسلمانینو دا ځان ته د اختلاط برقرار ساتل غواړي چې موږ دغه جماعت کې دغه حیثیت برقرار پاتس دی نه دی چې دوی د یو اسلام د په مخ راخست دا خو یو خلاصه او تاسو په شي دغه شی به کوي چې نور مابین کې د مابین کې هم استفاده دوران کې چې دوی تیاری شروع یو بیا ورته رسول الله ته ویل ولا تما ولا تفتلي في الفتنه كن ول في امتحان كم ما شو رسول الله ته وای ول دا رومو د شام داسې غوري غوري شې چې داسې غوري انجونی دي کن دا نه به الته په امتحان کې لیدل یو شدې تم لا ښه شو نه یعنی دون فنستر کې ودون خباستونه کول د جد بن قیس دا بیا ډیر فنستر کې منافق وکړ دا خود د مدینی کې د نن نش منافقین او من الاعراب یو څنور دا شاوخه من حولت من حولها شاوخه دا چا د مدینی آس پاس یو څو منافقین هغه هم چې دا ترک غلخوم سړي ولر چې جهاد لرزي کن هغه سره هم گفتون را ل د دې منافقین چې دا وزرونه غشتل د دې عربو د اهلی مدینی آس پاس د دې پر منافقینو تبصره ده په آس پاس اطراف د قبایلو د هغه پر منافقینو پر مؤمنینو باندې هم څوک ده تاب سره ده بیا اخری هغه درې کسانو تشدي مثلا هغه درې مؤمنان درې صحابه هغه وای چې موږ بیرته لاخر واپس شو ول کور را روان حضرت کعب وای وې زل کور را روان شو رسول الله له روغبر لره عالم نو جهان راتل په لاري مې ډیر سوچو نه ول چې څنګه به ځان خلاصې اخر مې فیصله ده ځان سره وکړله چې دروغ ما وای د تاسو کې دروغ نشي لیکو ته مې نه پیغمبر دینو کی نور څوک نه مانی ته خو په مؤمن مخلص نو ته خدای مانی چې پیغمبر ته پیغمبر باندې تر خبري پوښتې کیش خو دشتي خدای ګر دراز ورته وایي چې سبا رسوایه کښته ګوري نو تر هغه سره څه به تر ده تخص سم دم رښتیا ورته وایي بس راوي پیغمبر اسلام اسلام وایي دی وایي چې ما پیغمبر اسلام ته سلام را شو دی په مسجد نبوي کې ناس داسې قاهرانه تسهم تبسم نه تا وکي یعنی خندا راته وی خندل په دا خندا کې خشم شامل دا شرات وخت هله روبر سره واکه بس لارن ورته کښینس ولکه ویلی ولرات ول مارته لی یاد الله نبی ته ما پیژنې دغه دا شو واکه چالاک سره يم داس شپو سره ول په خبره کې ډیر چالاک هم يم شستا ما سي واد نن په دنیا هر حکمران وای په قران چې داسې ځانځین اخلاص کړي داسې ملک را مل میدل لکه یو معاملي خبر داس په ځان ځنې اخلاص کړه لیکن زه تا په انت د الله پیغمبر یې کړ له تاسو سره په دا دوا غو ځان نه خلاصې وچکلک کاهلی و وچکلک سستی و وچکلک کاهلی و وچکلک سستی و بس اوس مجرم مې بالکل مې ارتکاب د جرم کړی زه تاسو در حواله یم چې کوم د الله فیصله ده زما هغه ته ځای دي د الله سره امید لرم چې مغفرت پرته رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس په موجودګۍ کې ورته ول ول الله سړي رښتیا وویل بل بس مو وز ولاس روان ځان سره ډېر دغه مخ لاړ مرسته چې مو حال وکي دوه نور صحابه و هغه هم دسي څه کړیو لاله هلال بن امیه او بل چې شو ربیع ابن ربیع ول دا غد و صحابه نور دغه طرفی دسی و هغه هم دغه صفه ورته ویلو چې رسول الله قرآن کې یو وزن لسته څه درغونه سره وایي بس سستیو بس قرار لار کې ست دغه زه منافق سم هم نه منافق هم ملاقو خو بس تخ ول شاد تیم لاس دی به انتظار وکي چې بیا سړی خو معاملې خدای کله حل کړل بیا به ګور نو وایي بس دغه وایي چې ول بایکاټ رسول الله ګور د مؤمنان ته اعلان وکړ ول بایکاټ وکړ بایکاټ فیزن ول بایکاټ وکړ د دوی سره ولاړ ناس تعلق تګ را تګ مجلسونه یچ بده ول بل هغه دوه خو نه ولاړ، هغه یو څه کمزور یو، هغه په کورو کې کښېناست. ول زه لا بیا هم په دوی کښې هغه همتناک وم که نه، مسجد نبوي له به راتلم، مونځ به م وکړې، داسې به م رسول الله خواته کتلی چې وایي ده به یو څه وسیله نه وي به راغلې که نه، یو څه به زړه نه وي به راسوځلی که نه. ول ده به ما په خواته نه کتلې که نه، که به سترګې را باندې ومشتې مخ به دا بله خوا واړوی که نه. ول زه به راغلم، بس ما ځې به م دا وکړ چې یاره وي خو وي نه یې ور که نه، پریشانه ډېر وم یا الله که په دا وخت کښې مرګ در باندې راغی که نه. نو خو څوک به دې جنازه لا نه کوي، هلته به یو لاش لکه مردار خور شي چې هغه به تس کړی که نه. ویل مومنانو کوه ما دې ګرد بایکاټ ته څه وکړ، او بیا خو به دا مومنان دا نور دنیا ستا پاکې څه وایي، داسې پریشانه یم دا مځکه داسې وار په وار را باندې را تنګېږي را تنګېږي را تنګېږي را تنګېږي را تنګېږي، داسې تون ونیوله. ضاقت علیهم الارض بما رحبت، دا لویه مځکه پرا تنګه شول، سامې بند شو په دا مابین کښې بیا بل بل مصیبت. ول یو مصیبت نه دی، دا بخاري کښې دا واقع ګرده راځي، دا یو مصیبت نه و بل مصیبت. د ملک غسان د شام د بادشاه ما ته خط راغی، لیدل خو دا دلته منافقینو دا چابک به یې حال یوړې، درېیمه ورځ به بیا یې حال یوړې. دی خو دا ښه نامدار نامتو سړی و، مشر سړی و، دی معمولي سړی خو نه و. ول هغه خط را لېږلی و، ډېرې اظهار یې همدردي را سره کړی و چې موږ خبر سوي یو چې دا ستاسې سړی چې دی دا ستاسې ملګری دا تا سره ډېره ناجایزه کړې ده، داسې کړي دي داسې کړي دي، بایکاټ یې در سره کړی دي، او داسې تعلقات سوشل بایکاټ چې ورته وایي داسې تعلقات در سره ختم کړي. نو راسه چې هر څه غواړې موږ ستا خدمت ته حاضر، موږ به ستا دومره قدر وکړو، دومره احترام به دې وکړو، دومره عزت به دې وکړو. ول دا خط چې راغی دا بیا نور هم ځکه پر اوږ څرخوله که نه، چې یا الله دا کوم امتحان دی چې اوس د کفارو در ته شوق سودا سوله چې راسه په کفر را سره ګډ سه که نه. د دې خو معنا دا ده چې ته د اسلام څونه لرې سوی چې د کافر شوق در ته وسو چې څه وکړه زما ملګری سه که نه. په وی ول دا بیا دونه بوج شول، هغه غم په یو خوا دا بیا بل غم شو، ختم را واخېستې ټوکرې ټوکرې مې کښې دا خو م څیرې کېږي که نه. قشم ډېر راغی که نه، مځکه نوره را باندې تنګه سوه. څلوېښت ورځې چې پوره سولې پیغمبر علیه الصلات وسلام زما کور والا ته مهال را واخېسته، ول ته خبرې مو سه کو ډوډۍ ما ولا پخوم، سوشل بای کار دې کړی. دا د مؤمنان دا د الله د پیغمبر هغه وفا ده چې صحابه یې کېږي که نه. چا واقع په غلا یې لا خبرې نه وسه کول، سلام یې لا چې نه وسه راکړ، ولا هغې هم بای کاټه شو. ول زه سړی زه ولا که تاسو خبرې وکړو بس هغې هم څه بله خوا وګرځوی د الله د پیغمبر حکم ملګر سره هغه ولاړه د پلار دی بس رایې کښې پات یوازې نو څونه به یې ژړلې. سبحان الله، بل دا پنځوس ورځې په دغه حال کښې تېرې شوې. الله پر ورحمېدی پر دوی باندې، بیا یې وحې را واستولې، وعلی ثلاثه الذین خلف حتی اذا ضاقت علیهم الارض. الله پر خپل پیغمبر باندې هم ورحمېدی، پر صحابه و په مهاجرینو په مجاهدینو هم ورحمېدی، خاص کر په دا خلکو باندې ډېر ورحمېدی چې په دا سخت حالت کښې د پیغمبر ملاتړ وکړي، جهاد له ولاړ، او په دا درو کسانو هم زه ورحمېدل. خلاص یې کړه توبه راغله پیغمبر اسلام دی خوشحاله سو. پیغمبر خو نه زړه کېدل یار، د خدای حکم که نه وي د دم نه زړه کېدل که نه. د ګرانو یاره دا خو ډېر غټ معرکې تېرې کړې وې که نه، خو ډېر لوی لوی کارنامې به دا نور جادو کښې ګردو دي شریکانو. هغه وخت ایمان راوړې یاره چې قریشو پیغمبر اسلام خپل کلي سره ایستی مکې پرې وایستی، دوی په غوځي کښې ونیوی که نه، دوی ورله دعوت یې وکړې په خپله دا حضرت کعب بن مالک پکښې کړي. نو داسې خلک خو ول ول، لیکن الله بیا لوړ خلکو ته لوړې تنبیه ورکوي که نه. پنځوس ورځې زما په دماغ کښې یو عجیب مناسبت پیدا شو چې پنځوس ورځې هغه چېرې تللي وو بله جهاد کښې، پنځوس ورځې په دې غم تېرې کړلې. ول دغسې به بدله په دنیا کښې در کوم که نه، پنځوس ورځې راحت کړی وو، نو څه وسو پنځوس ورځې به دغه غم در باندې تېرېږي که نه. دا وار په وار ول چې هغه غم ولاړ، سپین سر یې هم بایکاټ وکړ، وایي خوله دې خته خار وډکه څنګه هم ولاړ، بس ول یوازې پاتې شو. نو مځکه داسې را باندې څخې تنګ د سامو تنګ شو، بل چې ګورم سهار وختي مانځه وروسته پیغمبر اسلام د مانځه وروسته خلکو ته اطلاع ورکړې وو، په شپه کښې نوست یا په سپېدو کښې یا په سهار کښې په دا ټایم وږې راغلي وي، دغه حکم راغلی. نو یو صحابي راسپور شوی دی پر اوښ یا پر آس راسپور، نو ما ته اطلاع راکړي هغه لاړه، نو داسې پر اوږده باندې راځي، دا یو پیادل را وغورځېدی دی لنډ پر غره را پور شو، د کور د شیشه د مدینې څخه لږ وتلی سلا غر ورته وي سلا د قبلې په طرف دی د مدینې منورې ته، یعنی د انمر خاته د انمر پرېوته شیما مغرب طرف ته شی، د قبلې په طرف هم نه دی قبله پیدا خواته ده. بل په داغره او خطه په لوی ناره وکړ غلام شریا کعب زور ناره وکړ هغه بیا څه کو لاغبله زیری ګچ کړ چې هغه سواری څه کی هغه خو یې ګټي زه په پښو یم دا پښو والا چا مو سره په دا لنډه ور وختی کړ لوی چې هغه پو هغه چې څو لاغه سواری والا ولا تلی دغه چغه ول تر مال تر سواری لمخ خراب ورسېدل ول زه دا خوشاله سم چې تو پکاش دا کپړې مې ډېرې شي کپړې ما غوښتي دا راوښتې مې دا کوې اوس راستا مې مې هغه تور دا غوړس دا سواری والا هم را بس نو لا خراله مې هغه نور دواړه هم رال مسجد نبی له صحابه وډک ته مؤمنان خو هم نظر کېدل یار د خدای وکم هغه مرته ته چې وچې اوس بس ته معاف کړی وای ګدرا ټول زړه مبارکيان شروع وسولې دای خوشاله ها حدیث کی راځي وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته چلو بلکې د خوشاله بس زرار مول بل دا پیشکش ورته کوي چې د الله سم سره ډېر نیکی وکړله چې په خپل کتاب کې په خپل کلام کې چې علام رور زمان تر قیامت د بیا تلاوت کیږي دا زموږ لوی اعزاز چې الله زموږ توبه پس په وحی جلی باندې باقاعده په وحی مطلوب باندې قبول کړه اعلان یې وکړ لہذا مشپل سچ جیداد لرو د الله لپاره وقف کو رسول الله ورته نه ګرته مکوې بس دغه سمرا خوز مینوالین صدقتان تو طاهر هم تو زکیه بها وصلی علیه ان صلاته کسکن لهم بیا پیغمبر علیه السلام دی مالونه قربان کړ رسول الله ورته نه ګرته مار کوې یو څه مالونه جنې واخص قبول کړ هغه نور برته واپس دی تو لو ورک نو دې سره خوشاله سو دا کیسه هم په دغه سره مربوطه ده ځکه تذکرې هم چیرې دي دلته راځي د مسجد زرار خبره خونوم درته پرون ما وکړه کنو وس وکنه اوس ها دا ابو عامر دا ما خو دروښه وې چې دا خزرجی سره و دا ډېر خبيث منافق اخیری پروګرام دا جوړ دلته د مدینې منافقین ته خطر اولېږي ولتاش دلته یو مرکز جوړ کړي زب دروم د بادشاهانو سره به مرابطه ای زب دلی ما تی خپل دلته یو مرکز جوړ چې مرکز تر څو پوري نه زمج د دې تحریک بیا نه کامیاب کی ولنو ته معنا ته دفتر جوړ چې جوړ دفتر د سیاسي تحریک کامیاب کی یا کا کا چی ولنو ته دلته یو دفتر جوړ کینو دفتر خنون بس د مسجد په نامه باندې مسجد قباء اوس د مدینه پر شهر ورګټ سره علاقه ده تقریبا هغه وخت د مدینه د شهر سره پریو دا مسجد قباء هغه دی چې اول مسجد دی چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت راوکی گویا دغه مسجد بنیاد یې کړو چیرې وای مسجد نبی لانو څو شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته تیر کړی داتس د مدینه څخه وتل یو کلی په دغه کې شپې تیرې دا مسجد قباء دا مسجد ډیر لوی فضیلت لري حدیث کې مرازی په ترمذی کې روایت دی چې پیغمبر علیه السلام با دا هر هفته په ورځ باندې پیادل کله سپور الله تسلی د برکات سره کول نه فبر کول ول دا دشتي لکه عمرې ته چړې ورس د مسجد قباء په دا گیټ باندې د بیت دروازې په بغل باندې په دا حدیث په قاعده لیکلې هم دی اوس کن ته چې ورسي الله دې په حلال او په صوب ان تاسې عمرې او حج لبوزي کن په شي اخلاص باندې نو ال ته دا د خاص د لوی گیټ دروازې په بغل باندې دا حدیث لیکلې چې دا پوره د چا ثواب لري د عمرې ثواب لري نو دا مسجد په بغل باندې په دغه مهلک د یو د منافقین یو گروپ وو د دې ابو عامر سره رابطه هغه ورته ول چې تاسو په دازه کې مسجد جوړ کړئ بس دغه بس تاسو د جمهوریت ځای وي تاسو بدل تر ټولېږي زما خاتونه بدلته درځي بیا باغ زما خاتونه چې څو زدر آستوم هغه و تاسو دلته بیا سره یو په بل پله خبروي چې نن دا حال راغلی دي نن دا حال راغلی زبد دې سلاطین روم او دې سلاطین شام د دې آس پاس ملکو سره بس ما تعلق وي تاسو بس دلته یې رابطه ځای و مداخله دا د یو سازش مرکز بوي کوزکه قران څه ورته وای چې تفریقا و ارشاد لمن حارب الله ورسوله کړه چې دا د هغه د فارغ غویاو مورچه وکړه دغه مسجد په دا وخت کې د سر جوړ کی تیاری کوي اوس د څه کی سازشان دی خدا کی چې مسجد قباء هغه عزت خو یو منل سوی حیثیت ګرد خلک ماجت له چیرتل مسجد قباء لراتله ولی پیغمبر اسلام هغه ته ډیر اهمیت ورکاو او هغه به قاعده ول راتلې او بنیاد هم چای شو نو دې چې پام وکړي چې د مسجد قباء په مقابل کې دغه سی یو طاقتور مسجد الته جوړی چې هغه ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم به قاعده افتتاح وکړي ځکه دی ورل رسول الله ته ویل ولته به راشي مسجد جوړ کړی دی مزړه غواړي چې اول افتتاح ته لیکن نن سبا ویني کړي چې مسجد او مدرسې بنیادونه خلق بچا یجدي په یو بزرگ شخصیت باندې یجدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ول زما په سفر کې دا زه اوس پر سفر باندې د سفر پر وزر باندې يم زما روان يم چې لا خرالم بیا به ان شاء الله درس اوس نه يم خلاص هاړو دور دي انتظامات شروع دي دلته جهاد دي تشکیلونه دي مجاهدین دي دا سلسله وعده یې ورسره کړی چې زه بل اخر ځم. نو هغه خود نفاق پر بنیاد او سازش پر بنیاد پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مدینه ته رسیدي دا عالم الله را واسطه والذين اتخذوا ان الذين اتخذوا ديك والذين اتخذوا مسجد اه ده ده مسجدا زرارا داك سامرت والدغ نادي والدغ ده خدك كسد ده مسجد اصل حقيقتي وازيك پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاغت دو صحابه ورولش والورسي خشت خشت لاغت ذكرال هو جوي دينو ترلانش ده مسجد مسجد نو مسجد خنو نو كون سازش يو سازش گاوك يو ده سازش مركز و دا دې اگر څه په شکل لچا جوړ کړی دا مسجد یې جوړ کړی لټ لټ کوي ډبرې کوي ګرځي بنیادونه ورويست چتونو دا لرګیو تیران کیریو دا بلاو بتر پتل چې پر پراته دا ګرځ ور وسوځل چې ګسري ر شو روخیش دا څه هم په دغه کې تړلې دا دغه سره مربوطه شپې دغه انګر سره ولا لاړې د ابو عامر په دغه حالت فقط جلاوت نه کی ټوکرې خړلې نن دلته سوال الته یوزي مردار حالت یې زما تاکسی درته کوي تاکسی درته روان هي مؤمنان ولو مؤمنان ولا ولا منو يا الذين امنوا مالكم ستاش ته پیښه د سمانه دی اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله چې کله تاسو ته اعلان وسیدا ول چې راوځي منډ کی انفروا خو نو پیژن چې بس راوځي او جهاد درځي راوس دلا فلار کی انسان کنتم ال الارض تاس جانونه انسان کنتم ال الارض جانونه درانه الکیم زک سکندوی جانونه الکیم زک هر رضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا خلیل اے تاس دغه دنیا چند روزه زندگی خوش کړل په مقابل کې دچا د اخرت کنه فما متاع الحیات الدنیا حالان کی خبره دشته چې دغه دنیا ساز و سامان د عیش او عشرت د دنیا د اخرت په مقابله کې نه دی مګر به خلک چې څه ست یم نست الا تنفروا ان لا دک اصل خود څه تراو ان لا کچيري تاسو نو زی د الله په لار کې منډ نه وي نو یعذب کوم عذاب نه لیمن الله دې زموږ حفاظت وکړي کمنډ نه وي الله به عذاب تل درکی عذاب په مختلفو شکلو باندې دغه یې عذاب دی چې به رحم قومونه به در باندې مسلط کړي چیزی بگی و یبسم دل قوامن غیرکم ولا تزرون شیئا استاش بر زای بندی با نور پیدا کی تاش به گس استکی ذلیل مک دغه اعزاز د دین بلتی واخی الله به نور قوم نو نور خلق پیدا کی اعزاز د دین به اقو تور د قران معمولی امانت نه دی دا ډیر لوی عظیم قدر من شهید الله وشتو کی احترام نکیزی به بل چاته ور کو ما خو لغاری نه دی کړ الله دا کتاب خپل غاری دی تو بس استغفر الله ولی لغاری دی کاکا يستبد القوم غيركم ولا تزروا شيئا تاس بدغ خپل رب ته ات ضرر هم نو رسول والله على كل شيء قدير الله په هر څه باندې قادر دی په هر ډول باندې خپل د دین نصرت کولای شي الا تنصروا فقد نصره الله ان لا تنصروا کته ته الله نصرت نه کوي د الله د دین نو مې کوي الا تنصروا فلا تنصروا مې کوي زته نه موتا ولي فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا تاسو دغه دخل ته پیغمبر نصرت نه کوي مې کوي د جزا منځو په دیاره مې کوي ګرسري دی خدای نه پدر کی اوس موږ پښتو کې هم دغه درا مو اوري ول مې کوي خدای دې ګرس نه پدر کی خپل پیغمبر نصرت ده وکي هغه وخت کله اذا خرجه الذين كفروا چې دای کله خپل مکه مکرمه د خپل ابایي ملک سره چاره وایسته د مسجد الحرام سره کفار را وایسته بلې څوک په دنیا نه و سره یو سړی بل اگر صاحبه غار دغه یار صاحبه غار باقي اذا خرجه الذين كفروا چکل دای راو است کفار سان است په داسې حال کې حاله کونی سان است نه نه چې دوام د چاو د دوو و یاره دوام د دوو الله غ منظر یادی حضرت صدیق صاحبیت یعنی دا صحبت د حضرت صدیق دا منسوس د قران دی کله دین سره انکار سره سړی په چکی کافر کی اذا سان یس نه نه اذ هما فی الغار اش دی دواره کله په غار کې وکس خم پرون درتو از یقول دا هغه وخت دا از بدل دا بلد از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا چې خپل ونډوال ته ویل څه ور دی خپل مرګری ته ول ول ما پریشان کیږه هغه نو کفار چرال دروازې ته د هغه دا غاری خلی ته ولاړ لا تحزن ان الله معنا الله دا مسلمان ګری دی فنزل الله سکینته علی الله پر دوی باندې یو اطمینان او سکینه د الله طرف څخه نازل و ايده بجنود لم تروها ما دوی نصرت وک پر یو داس لشکر بنیم د نصرت وک چې هغه تاسو نه لیدي فرشته به بیا حاضر وي حضرت جبرئیل به بیا ورسره حاضر وي بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا الله ده كفار فيصلة لا لا عندي أكل لك وجعل سمانا لا عندي أكل لك فيصلة ده كفار چالا نکلا الله ده فيصلة ده كفار لا عندي أكل لك اور خپل فیصله پر غالب یعنی ما دوی یو فیصله کړي و دوی بل فیصله کړي نو ما فیصله دوی پر فیصله تش غالب ما خبر دوی پر خبر الوارس مش پښتو کی چوي وځ وځ خبر پر دوی پر خبر الوارس الله وځ ما خبر پر لار شي مشل وای الله هي العليا والله عزيز حكيم غالب ذات خپل اراده نافذوي لیکن په خپل ترتیب باندې د حکمت والد انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم والمن من من ولدرانه اس کس پک درانه اس کس پک من څوک غریبان اس کا هر څوک اس من لاران اس انفروا خفافا وثقالا یعنی سفاره اس کا پیاده اس ګرد تیاری وکړئ وجاهدوا باموالكم وانفسكم د الله په لار کې جهاد وکي مالو په سردوار وبن فی سبیل الله علیکم خیر لکم دا ستاسو د فارغ غټه ده غټه ده غټه ده غټه ده د دنیا او د آخرت په خدای چې غټه ده کنه جهاد د دنیا او د آخرت غټه نه ده کله واه چې خلک خود ته دې کې خو پر چاتیریږي د غش په ورځ پر چاتیریږي په مجاهد باندې نشه د عزت زندگی ور باندې تیریږي هر څوک قدر لري کنه سړی چې د الله د فارغ ګرد دې د بار به سړی جهاد نه کوي چې قلب یا شاباش راکی کوي به د چا ده فارغ لیکن ار عمل خپل څه لوازم لري کن د جهاد لوازم د دې چې د دنیا په سترګو کې سړی قادرمان سی کړه مجاهد بیا مالک داسته د فارغ غټ دین کنتم تعلمون که واقعیت تاسو په دغه یوه لیکن الله دې مشفوق لو کان عرضن قریبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وزن د منافقین په بارک وای منافقین مڅ کول د نږدې نږدې چې به د نږدې یو بخې کلی و دې مسلط غنیمت فارغ چ خبره بدرانه سول بیا و دوی ونچک ها چې درون جاتو لو کان عرضن قریبا بل یو څه غنیمت یو څه ساز او سامان څنګه وای نږدې وای ونی زر لاس لراتلی په لجمه لطمانی په لجمه مسافت من او سفرن قاصدا دغه سفر هم څوک وای لاند وای مش پښتو څورته الله وای کدا غنیمت دې شي آسان لاس لراتلی غنیمت یقیني وای سفر دې لنډای وای بیا د منافقان هم کړد د سراوتل کن تکواله ولی په دالر ستړي امه من دې دغه ته نو تیار شته موږ دفاع ښکارا شي کنه چې به لوړ یک سپیږه زو بیا به نو لتبعو کدا خلق به ټول ستا پیروي کوي په تاسو سی بروان سی ولیکن باوده تعالی مو شقه لیکن پر دوی باندې چې لوی پریوتای دغه سفر یعنی دغه سفر نه دی شقه یعنی دا پر دوی باندې ډیر څوک ډیر لیر شو ورته کنه پر دوی ډیر لیر شو کنه پر دوی ډیر لیر شو تور ترجمه پیری نه علی وسيحلفون بالله لو استطعنا بيابنو زردك بيابنو دا كسمون والوش بيوكور بيابنو كسمون بدرتا اخ ولو استطعنا لخرجنا معكم كسمون فواس فراوة بقران شده سغوت اللي ويكن ستابه واسا نو پر خدا ادن تياري كن دي سور پر لخطل ايزو مريكو بقران شي ليوكونا اجد دري انسانان جور شي كن ولباس كم فواسا منو پر كم فواسا فراوة در تلو كنا بقران شي مجمع بعدها كري وباس داس مشكلات رات بيداز نبي جان ستابه لا واخم كن دغه تر وی ویل کې ډیر بیا با یو لیکون ان فوسوم اوس په دروغو باندې ځانونه تواکی څه کوي ان دروغو باندې والله يعلم انهم لكاذبون الله په خبر دي چې د اس دروغا وای دا سې څوري وکن اف الله عنك ولا لا دی و بخشکن دا دا تر جمله ده او څه کوي ان لا دی و بخش تا ولي اجازه ورکاو چې ور شو سپینو ته درو ولي وای کن په مشتوق به یې دلی اس لما اذنت لهم تاول دوی ته اجازه ورکاو چې براغه تابول ځاو لاس تابول ځاو لاس دی خو وختله فیصله دغه کړی چې ولا کولار شو کنه خو چې ته اجازه نه ورکړې اخر څه کېدل خو سوان کېدل نه وای طالبان کوم دغه ری رسمي اجازه واخی د مشر طالب وسو کړ رسمي طالبان هم دغه کله کله استاد سره د ماج رسمي اجازه واخ قطعي فیصله وختله کړی چې ځم کن ما یا استاد درا چې وای وای لاره یې زموږی صاحب د زما چې حال هغه لیدې ټول علاوه واده کې ستای اجازه وسو کار کړته په بستبه ته کیسه خپل ګټ ته برابر کړی کلی مالی ګټ څه کوي برابر کړی روان یې دا نو یو رنگ دی ورې کی وې زڅه کوم ته اجازه غواړم ما یو وخت قدر لوی ملاله پساو وکړ زبا په یدم د ما سره مشوره غوښته چې دا څنګه وګو دا څنګه وګوکن زبا په یدم چې ما یې ما په ځان سره ګډایې نو کوي خو نه نو ما زدا د بل طرف مشوره وکړل بس هغه قرار وې درې چټو ګروي بس خاشه به پرواچول یو رات طالبې وخت زدا وجریږه مشرم دا جمرات ورځ د پنځبي ورځ زدا د ماشين مې ټیم دی زدا وجره کې مې راخله کولې د نور طالبان نس یو کشر الک دی هغه د وجری کښ نه چړای دی لګیا د اسما په کې سودا ده د نو خپل شوچ پالش کی نو سترګې تورې کی نو کالی بدل کړل ګوټه و تړل چوچې په شو کړلې پالش کړلې دا بندو نه لاور و تړل پیندار کې ځان وکړې پو کم ملې ځان تیار کړ دوار راغې دا د جری ته واسه کړه ته و یا به صاحب ستا کی اجازه دي ځنن لارس ما ورته لیک سما در خبرې مې کوم اجازه ته اخی کړ اطلاع ده کوي اجازه تی دا کړ دا غونو تا کړه د مکمل کار وکړي دغه نو معنا دا ده چې چې څنګه لاړم چې ته اجازه درګې هم کین نه راګې نو به کې د څو څه کوم کې دا وی دا دا تر ما کوشه دا یا ما فکر دا در اجازه تا ما په هغه مخځي کړ ک اجازه تا خي نو په دا نیت راځي چې در ټول چې مت یا بنت ته له د ګب د مکمل کار تیار کړی دا ما زی څه دغه خو پر مخ باندې خاوري په شای است یو رنگ دی ورکه چې ما خو نو ستای احترام کاو سبق می در سروای ته به وای چې دا بل ورځ نو بیا څوري چې مکان چیرې نه مال می دل هنه ته وای چې ما خو تاسو اجازه تو واخ دا دا تم به مو کوشا دا یو کیسه مشابهات دي شه مشابهات کن دا ما کول کن او بیا کوم اجازه تا خص نو دا سبب بالکل خالی زین راځي یعنی اراده او قطعی فیصله هم نه اول بل دغه ځای اخیستې کې اجازه تر کول نو به تیاری کوم کې نه راکول بیا به ګر سره کدا چې تا مکمل خپل تیاری په چی مچی د لاګه ته جوړ کړی ده کنه ولا چې دا په دا وراره او دورې نه د خود خرځې لپاره خوشی لا په جیب کې راچول دي کنه هر راز به یې فیس اب زل ته ځم نو دا مشه که ستا خوشی ته سي ام راغلې و دې چې واده واده و دې چې څو که ستا خوشی و راځم کنه نه نه ځانو نه په امتحان کې ما چې بل په امتحان کې ما چې کاغذ درته لنه بیا به څکو تاب قطی فیصله کړی چې زم کن نو هغه هغه بیا بعد محسوسې کن بیا هغه هم بعد محسوسې یو ځان دی کوم ځای ته ودرو دا مکه شه الله وي تا ولی اجازه تور کې الله دی وبخښه چې دا مې اور معلوم کړی وي یم فلا وان کلمه زنت حتا يتبين لك الذين شئت شرور واضح سي وي دا ساده فرش کړی سي وي الذين صدقوا وتعلم الكاذبين دا صادقان به بالکل قل بالکل واضح سي وي او څوک به معلوم سي وي وتعلم الكاذبين سام علم بدی پر دا دروغ جنو راغله لا یستازنو کلذین یؤمنون بالله والیوم الاخر د جهان څخه د پات کې دوه اجازهتونه څوک لته سره نه غوي لیکن ګوره یو په مجلس کې چې ناست دا به راځي په ما بعد ول سم سي فارغ غالبا راځي یو په مجلس د درس په مجلس کې د طالب په مجلس کې چې به اذن اخستی او خاطه بتلی اغاین د ایمان علامه هلته بیا دا شوي دل بغیر اجازه ته وتلته د نفاق علامه وکړي يتسللون لوازن کن پټو شوې دي کن کش به شو بوخت شاو خا به وکړه تل دا وس د لیم راځي کن شاو خا به وکړه شو خم نه وي کن یانه به ګوتونه واخ سمانډه نامک اه بل لا یستاجنو کلذین یؤمنون بالله والیوم الاخر ان یجاهدوا باموال وانفسهم د دې خبرې څخه دوی د پاتې کېدو اجازه نه اخی کم خبرې څخه پاتې کېدل نه غواړي ان یجاهدوا والله عليم بالمتقين الله فطول متقين وفرحت حتى زرو په حال خبر دي انما استاذنو كلذين لتاس خف د پات کې دوه اجازه ته جهاد کسان غواړي لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم فيهم في ريبهم يترددون د دوی زړونه په شک شکوک شکوک او شبهات کې پر ريب کې واقع سي او په دغه ريب کې به وي په دغه ريب کې بس دغه سیده استراب په حالت کې دي يترددون ينځي باندې قرار نه نيسي فهم في ريب مضي فدق قبل شك وشكوك إذا ترددون دغي السرى في استراب كذي ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وكذي سفا وزر ويلي واقعية ديت وزر فيه شوي الله يوقرنا مسلمان أنتر شيء ويداغذي دوك زمانك تاذا جهاد دوتو إرادة واه د یو یو یو واشکې خو به دی یو څلش تیار کړی وای، یو کته خو به دی لږ تیار کړی وای، یو تور خو به دی لږ څه شي وای تیار وای کړ. ستا اگر څه تور اگر څه کور کې ستا کنس او ته وګوره هغه دای زنګزده د ګلا کې ستا د اناد وخت د زمړې له دغه پوشه د باندې راوتلې ته وای چې ما خو نو تیاری کړی و، ما خو تیاری کړی و به دی وزر را فیوشت ولکه تیاری کړی و نو خو څه سال سامان به برابر کړی کې د جهاد د وتلو اجازه وای اراده وای. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده كثير دو دي اراده وي دو تلو په جهاد کې د الله په لار لاعدوا دي به تیار کړی وي له دي خروج د جهاد لپاره عده یو څه سازو سامان یو څه سان سامان ګرمینه ده دا دوی په لې خلاص لاعدوا له عده کړی الله ولكن کړی الله بعاصم هغه فلسفه و سره له چې الله زهم ته بده زم دغه بده بولم شهنه بولم نه خوشوم د چی راوزی په جهاد کې راوزی لكن كري الله اللهم بد وغني د دوی دغه وتل ام بیاسهم د دوی راوتل را پاسیدل په جهاد فثبتهم د دې دلته کشینه ول د دې دلته کشینه ول فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين ګوې د الله له حکم الله له طرف یو غیبی आवाज یو غیبی حکم دغه چې بس چیرې کشینه نه دغه ناس سره کشینه د دغه ناس ورسته بیا راځي وای لاس پین سره سره کشینه کړي پړنی بازار کې کړ او چی شي پلاس بنګړي پلاس کې پړې په سار کې داس پنځر څه چې دی دلته تم په دا نغري او سر کې نه بتا هم ناشتي دا کړه په خله به نیولې کړ تم دلته او سر کې نه مارګا غري په سار څه کړ دم له موټه تړي دی خوالې پر روان دي ورسره خوالې چا ته دا سیمسر شوسته وي جمع د خلیفتو مو انس دلته خو لا بیا هم شکر نوراني کړ وې دا ناس سم چې نه دی چاله هم دا سیمسر څه کړ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا كتاشر دروز استاش بجي هات كي ما زادوكم تاشلر به اضافه نكي الا خبالا مگر پریشانی بدالي مخيم در تير ولا اوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنه ولا اوزعوا ما بين تبر داخل كي اسان خپل استي تر ما بينو كن داخل ول لا اسان استي ما بينو كي معنا د چاله فار د شر او د فساد د فارك يبغونكم الفتنه دي هميشه د فار په تلاش کی دي استي د فار هميشه د فار په تلاش کی دي ستی د فار يبغونكم الفتنه چې جواري یو فتنه یو مصیبت یو امتحان غواړي ان ټول ورځ پدا کې لګیا شتي په پریشانی کې واچي او فيكم سماعون لهم پتاس کې دنه نه وای اوري او پتاس کې دنه نه دوی څنګه دي چې غل قران دي کړ سماعون لهم څنګه چې دوی د فار خبري اوري کړ دا چغل خارین دی مخبرین دی مخبرین نه فکر اله کړی دی مؤمنانو خپل صفو کې ډیر خیال ساتي دا خبيسان خورا اله دا چې د طالبو د ملا په جامه بدي لیکن غټ مخبر وکن اخر یو وخت ونی وس او فیکم سماعون لو الله علیم بظالمین الله پر دې ظالمانو خبر لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور تجا الحق وظهر امر الله وهم كارهون الله ودا یو خپل نه د بار بار شته په خلاف امیشه دا سازشونه کوي چې لکه مو وخت هجرت سوې دي بیا تر دغه نه ورځی پوری یواره دواره دریواره لاسواره دا سلسونه نه دی کړی یعنی بار بار استای د پاره د مصیبت تلاش کړی دی کوي کنه یار د نور زندگی بیا تیر سه لغم په نس وخولاله اعظم سواله ولی اگر د سوره بقره او سوره نساء کې به ګرځ تیر شوی خو خو نو لاسواره سلسونه کوي لقد ابتغوا الفتنه من قبل بار بار دوی طلب کړی استای د پاره فتنی او امتحانونه مصیبتونه تدیل مخ وقلبوا لك الامور حتى جاء بار بار د اړول راوړول د معاملاتو پرتا باندې چې کړی کوشش کړی یعنی همیشه دا کوشش کوي چې دا ستا خبري د چفق دا ستا معاملات در چفق وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق تر دې پوری چې تاسو پوری حق مکمل تور غلبي تر اتلې یعنی مو څه کېدنه بالکل دین واضح سو وجلنده جلاند سو مکا فتسولا اسلام ته بقاعده خدای یو ریاستي قوت ورکړي وظهر امر الله اذا الله فيش الغالب سلوهم كارهون فدسي حال کی شدی پند ډیره دغه ډیره بات جنې کړي د بیا خو شول په یم کې فاته دې ته بار دا تر واش ګسر زارو ومنهم من يقول ذني ولا تفتن بده کې داس کل ګمسته شي بیا دا وای وای ما ته څوګه او اجازه تراک په فتنه کې ما چوکن ولا ډیره دې چې انچ به خون چې شنجونی دي دا جد بن قیس دا ډیر لوی خبيس يقولوا ذني ولا تفتني في فتنك ما شو على في الفتنه دي سقطوا الله وين انا نغ فتنه خنا و فتنه خدا د چ اوس ولوي دي ولوي دي د الله سره بغاړه کی ولوي د چا سره د الله سره بغاړه په جهنم کی ولوي دي جهنم شاو خاګت چر پر پرګر جدي زلا فی الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطتهم بالكافرين بيشك جهنم پر دغو من شاو خائفاتا کرد پر دي كفار انتو سبك حسنة تسؤهم وانتو سبك مصيبت يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فرحون پا اختلاف فلج تعبير بني دا مزمون در تطير سوي ولكا ستلي در ورسيج داد نو سخت خوش علي او كا خوش علي و نو بيا مش خونه ومش داش مركوش تسوهم پدی باندې یو انت سب کوم مصیبت یې کوله خدا خزنا کستلی ور ور سید ول یار مش خپل خبر او اختلا خپل معاملہ او اختلا لدی را جلا اخر لکن بزلم اكو معهم شهید اکل اغه نو چ ول یار د خدای فضل وس چې ور سره نو مکن کني خدا از ما جر مخه بم تناسب دلته مړی دی کن قد اخذنا امرنا کن یعنی مش خپل اختیار او خپل فیصله او اختلا لدی را جلا من قبل و يتولوا بيابدين روان سي بشاد بروان وهم فرحون سخت بخان يارش يار يا منافقان بنو تروت كتاك سر روان بوجه وجه بس روان خندل يبجو تنگم بات سوكان نوين يار ما انت جويز در كي كنا يار دا يا دا كنم يار دا سي مامليم نوما بولا مل خلوم پا يوج بكسا باني كلا مجام پا يوج بكسا تنگ تجويز مدار كي چه بات دا وكسا خراب كيش تنگ خراب سوكا نزو خراب قال يا يار اولاد بيع جنبك بس فرحون دامنا كان تحت نفس ذات رانا وكم تي نفس دي خاطر ده احمق خلق يشرب لي يا منافق نفس خدا دومره تفسير خدا تغدى بارك يش منافق دك دير مشكل ديك وي توك دك دير مشكل ديك ابا چمن ورت كاي دو عربي خلق بوكي شو دغ ديك تيزن كان ها سي برواني وهم فرحون ها ما يتولوا چې به شاس ولا روان بو نو خاص سخت خوښ به کوي یا به چې موږ سره پټ تکول بیا به پخ غندلې کړ یار ولاد مو شي دي څنګه شو تجویز دی راک چې مت کله یې سی بنا ورته وایس بد بخت او زامنو مش خو ته خو ګویاز مش ته په هیڅ هم انتظار نه اس په هر حالت کې موږ د خیر سره مخامخ کستډیر اعلی هم د خیر ک شهادت راغی هم ګټ او ک څوک راغی ک غزا و هم ګټ به بختی خوسته ایده چې د خدای په غضب ولرت فلاس قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا انما لنا هو مولانا ورته وای چې موږ ته اتسهم تکلیف نه راځي مګر که هغه راتلی به چې زموږ د بادار زموږ د مالک له طرفه به زموږ به حق قبول دي ما كتب الله لنا هو مولانا دا قسمش بادار دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون تنها و تنها اعتماد باور لري تکی لري پر الله باندې مؤمنان قل هل تربصون بلا ان احد الحسنين ورته وایس ما تربصون بنا الا احد ویاتی مشتپا انتظار پر مړ باندې د څه انتظار نه لري کای لري نو هغه با یو د دوو حسنین څه یعنی مش مبارک کرسته د مؤمن مبارک دا کې دل نه سوچ یو شی دی د پاره شرمی هر حالت ته څوک دی خیر دی خیر بنا الا احد الحسنيين يود دا غدوني كيس يود دا غدو شي ګورس دو شي ګورس کما دیو نحن ته يا بجنت يا شهادت يا بغزاي ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بيدينا مر هم بس هاي مر بس کو ستاسي په باب کې د دو شر په انتظار دي خو با کمل ته بمل ته په انتظار یاس نو عمل د دعا څوک دي خیر مر بس ته په کې د چی انتظار دو شر یا به الله په خپل ټکه باندې در باندې نازلوي د شپم کې د دام زک سر برابر یا به نو مشته موقع یو ورځ راته راکی کړ بیا به راته وای چې مؤمنه مجاهد ول اول تی راو نس یو ور کې چې پک کنه بل ول زبن ور چې پک کوم در پک و بخیر رب م یخسی ک لکه رسول الله چې ول ول ول چې کی ولا تاسو کې د مچت نبی سره خاطر تاسو هن یصيبکم الله بعذاب من عندي فرتاش براتو کی او مصیبت تخپل جانب یو بیا دین یاز مل بلاس فترا بسو تیم کې نه انتظار کوي فمر باندې د خیر من ان معكم متربصون مج هم ناسب په انتظار باندې ستید د تفاره د چش د شرک قل ان في غتوان او كره لا انتقبل من انكم كنتم قوما فاسقين دا جد بنو دا سی وڅ منافقین دا جد بن قیس دا غبل او بتر نو دا وزه خباسه چکاو کن لاره نو چې پیشی راوړی مال راوړی ول زه خو نو خپل تلای نه سی بس نو بیا هم دا نو سر دې د بار شي دا ګرد جان به بیا وزه ته وای چې یاره دانو پیسوس پیو کن جهاد لا کنه تلای ول تلای خو نو سی خپل دا یو پیشی دی دا به سر وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله اکبر ول دوری قلت دوری نه جسد مردان مار دی خدای ګس پتا نه مشتد پیشو متا چی زده کش کش بشه سی وای نیک کب قل انفقوا تونا وكره ان يتقبل منكم بالكل مر نظر کی پزړه پز دچش پتی به نفس ور کوي په خوشي ور کوي پیسې کوي په ناخوشي ور کوي په بادل نافاسته ور کوي پتی به نفس ور کوي دسته پیسې قبلیږي نه زی دوری زی دوری زی وړي نیو لئن تقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين تيغ قوم يا شيخ بالكل الاسلام وتلي شكيد لكم وما معنى الله واسماء مختر بالقلب نو شو معنى ديسرا خستي هو ده فسقت كده ده خبيث مخلوق وما منعهم ان تقبل نفقاتهم جديده فرمانه نو دي خبر جديد يغل تسلسل نفقات قبول سيوي بل شي معنى نو كم شي معنى الا انهم كفروا دغدو دي كفر بالله ورسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى منزته بنا حاضر دل كوازر دلم كان هي فايچه بپزړي دل دي كان مر غرب سره ور لين دي ور روان يش کېدل يو چوم شک بيد استشماج ولي ما زبيغه دنيا ده درم کې مامون زوکه بس د سیله کا شیت نیو شای یو شې نه دی چاو چشته ولیدلې غاړی ته ولیدلې کنه بس ما زیاله د غاړی اړه یې کړ بس ما زی براغه ال ته چې به مو کا پیدا سول چې به څوک ته لا به فتیره ته به ګر دا دا څه کوم الله دا څه کوم دا یې مانځه حال دی نو دا پیسې څه کوم چې دا مانځه یې دا حال دی نو پیسې څه کوم فلا توجب كم من نسق الله وهم سهلا ولا ينفقون الا وهم كارهون او ذا في سجن خرسي هم من غير بكم على كي خرسي من بعد يعني بعد اللي نا خواسته يا خد بوجل زري خرسي بیا وایس بدرانه زري زري نا غادي زير ماشي فلا توجب كم ولا اولاد انما يريد الله ان يهن يعذبهم بها في الدنيا في الحياه الدنيا وتسحق انفسهم كافرون ده الله پیغمبر وای تاري په تعجب کې نواشي تاري په حیرانۍ کې نواشي د دوی دا مالونه ده دولتونه یعنی دا هم د مؤمن د فارې د تعجب خبرې چې دا خدای تونه په ترين دشمنان دي د نن پیسې نو څوک خدای ولي ورکړي دي کان والله بروانه لري داغه پیسې د دوی داغه مالونه داغه بیرته د دوی د فاره وبالې جان دی په دې دنیا کې دوی پرست کیږي یو عذاب دې دوی پر سر مسلط عذاب څنګه دی عذاب څنګه دی پر دا باندې علما ژغی دي یو کسر منافق کنجوس وي نو کته ورځ دغه د فمان پسې ګرځي لکه د دنیا سپای نو دنیا سوي نو د دنیا پر حشی وي مزه ګډه سلند دی په پریشان دي وشه ګډه سم په پریشان دي په دکان کې ورځ معمولی یو کار خراب شنو په پریشان دي ګډه ورځ په غم چند دي کنه دغه مستقلی یو کم بل لا بیا څو بل بیا بنو نو ولا د غدا د زموږ تاسو په دا اوس معاشرو کې مستقل یو بیټی خار خر خر خر پښتونخانه وس مو پېژن زو یې کلک کلک کلک د جمعیت مجاهد یې کنه یو په بلاره په چپ د حالې پیسې جمع کړي د غلو په قرآګه دنیا جمع کړي بس زو یې طالب زو یې هغه مجاهد هم د جمعیت هم چې ګوریا بلور د موټر ور پاو کړي طالبان په کې باد پنځه ویش دېش طالبان په کې چې ولې دي کړي پیسې هم د بابا په لاس ورکړي دي کړي موټر یې په ډاک طالبان ور دوری بوته دوری بوته طالبان چور دي په ود نازول شه په خرول ابل لو رځي به چک لګر تر اوستي کړه ته بابا پیسې په خرچیش او هغه چا خرچیش ترار چا د تر اوس خنه فرت کیش پیسې په چا خرچیش په یېږي په شي کنه به په خپل مال باندې الله دوی ته عذاب ورکړي په خپل اولاد یې ورکړي دلته زوی دی هغه په صفه اول کې ولاړ دلته مال نه دغه په صفه اول کې خرچیش نو به چونه د زاره الله وي دغه ته مشور ته مشور د دغه منافقانو کو ډیر زامن نه دغه سی وو کنه یار د عبد الله ابن ابي ابن سلول زوی څوک نو اصل مؤمن مخلص مجاهد مو زکه خو پیغمبر اسلام ته ویل کدي ما بابا وژ ته ما ته پر فرض بل شعبانی بل شعبانی مو وژ نه کړ ته خپل وژ دا چې مؤمنان نو الله عزت ته عذاب ورکون د دې دنیا د دې اولاد د دې د فارت شي شي مصیبت و بالی جان ولی دا ترتانو بالا سړی د مصیبت نس چې د ته فرغه بدترین مخالف ځای بند د پیسې خرچي د پتم کی دا چا څخه دا سپین لنګوټي او تور لنګوټي سر بد کیږي په دا غلي کې چرګ ویني سپین لای بد جنې کیږي هغه چې ما شام راغی کړ د بیتک دروازه ته یو قتل ګټ د سپین لنګوټي نه شي زو دې عمره هغه ته چې څه بد کړی د زو بیا ګرځي چی شراو ستیل بیا د سپین لنګوټي اږي ما دا دغه دی عذاب بس دغه نن بس دغه نن ویږي وسم بس تا کنه لا توجب کان والو ولا اولاد انما يريد الله والله اراده دار ان يعذبهم بها في الدنيا ويات الدنيا وتزحق انفسهم دغه صاحب ووزي په دغه حال وتزحق انفسهم چرواح به وقل او وهم كافرون بديا توبه من الله نور نسيتي ويحلفون بالله انه لما انكم بس لو يقسم نافع في القران شي مش تايمر غيري في القران شي مجمل حساب داسي ووت مدر كي داخل كان كورت مولي شي داورس دغه مولي حساب تو ووت ورك زه دغه ورس نو مطلب د بي لزل ته ميدير الكان ته بیا تلفون ام راو کي دا شو تم دا كون زنان تم نس كن شروع ته ميمول چې كور د ورس مولي حساب تو ووت ورك كن دينور روان تي سپيرا خيتي د مولي حساب سر دای په چنګ پين كن خو مش منكم خدای تعالی په قران کې من تاسو یې زموږ یاست تور دوه ما وما منكم لكنكم يفرقون دا هغه قوم د چشګي بیری د بیری و فرق بیری دا کسان دی کدی موقع پیدا کی دونه ځای پیدا کی چې دا سر په نه باشي لا ګران کپات شي چې اسلام نه وځي ځای نه ویني وای وای څو ځای نه د نجات ځای نه ویني د خلاص ځای دل دا هغه خلک دی منهم دا لو یجدون ملجأ یو ځای د پناه او مغارات یو غار کاغه هم نه او مدخل ما یو څو دونه چاک چې دا ما سر په نه وځي نور کله نه ما خالی چیش په نه باشي دا سر په نن باندې د نور بدنې د باندې دوه ځای پیدا کلا به ام منډي وي باندې دا شي منډي به وي لکه اغا سپي یا اغا اس یا اغا وش یا اغا غوي یا اغا اوسګړي چې اوسې تازه پرېش کولې دي د اخر تورې دلې جمع جمع الابل جمع الفرس په دغه یې چې او تورې د چې وردات په حیوانان وکړ د تو خوش پکې زیات په خور تړلې لیکن بس توکس لخر وښ کې اگر سې په پښکی یا په غاړه کې تاسو پام کړئ کله کله بس نو تورې دل لیدې تورې دل لیدې دور مونډې وي دور مونډې وي سجمې هم شک نیولې د پرم په څیر کښ او اشکان په څیر کښ یا په پښکی باندې هغه غیب په تړلې کې دا الله وي تاکس دا له دین اسلام تاسې مونډې وي تورې دل دي بیا یې را دغ لو يجدون ملجأ او مخاراتنا ومدخلا ولو اليه دی بمندی وی هغه ته هم په داسې حال کې یجمعون چې دی گویا توریدل ما وجودی ومنهم من يلمزك في صدقات بعض بیا ده صدقات مدقات چې بران یا نافله یا تو د دې بنوته ولا ولا که عدل دی نوک دا خو نو تا غزت زیاتی وکړي لیاج دی په پیغمبر دې اعتراضونه کوي یلمزك څه هو مزا لو مزا تان کن اعتراضونه کول تانی دی کنه لمزس خدي ومنهم من يلمزك في صدقات تعتبني ثانيه كي برتابني ترى زونكي ده تقسيم كي ده صدقات فين هو منها داسي هم نه چدي نو د انصاف په مخه خست دي يا انصاف نه دي خبره کمه د ته ګول ورسې ده کنه په و ګور ور ورسې امیر المؤمنین موټر ور کړی باس نو دایس نامي امیر المؤمنین اسلام تم خیر دی قران اول نمبر اسلام دی خدای اول نمبر امیر المؤمنین خدای اول نمبر سم مشر دي کنه بیا خو نو چی شورت سي ته ورته او کنو بس نو بیا د تم خطر پیش دی تحریک تم خطر دی اسلام تم خطر دی کټ د دنیا په غم لړل شه من بی انصافی شروع سو ظلم شروع دی یار ګس وی ګس ظلم شروع دی یار کی سه لک وا ګس ګس بی انصافی شروع دی پدای بری څه سی ودا څک صد دا اوس نو دی خدام نه سوال چې ما قرته ولې مطلب ما ته ټیکټ را کاغه ټیکټ نو سوال وکړ دا کوم نه سی بد نو څه دی بی انصافی شروع ده کنه ګس یار ګس اهلیت نشته یار ګس لک وای ولا ګس یار ته ګس بس تاسو ما ته شروع کړی ده وای کنه وای او کدی یو څه غل په خلو ورکړ بیا نو داس نه دی د دربې دی کړ یار نو جماعت دی د مور شي دی سی کړ بس ته ته ته کولا نسته نه کن څو کی دا کوم نه کین دی یار په نا وغړی د خدای سره څنګه نو شکر مشرکین خو نه یو خدای غبس وکړه ته ته مو دی خدای وسایتی ولو انهم منهم في نعوتو منها كي تخارج دا صدقات سو دي تور كول سو رجو داش خوش علي دي سي تيويت بار بار دي بريتو خاج ولم يتقو من عايز ها خم يسختون كن نو باش مخشم دي نو يبا دا علي جوړ کړي دي بد تور دي جوړ کړي په پښتو به کنه وي کنه وي از گد د نو په وانو زي مات معلوم دي زور چا گد په زړه چا کیا چا اي کچيري کاش کی چې داسي وای کنه ولو انه رزوا تام الله رسوله كثير دي فدغه باندې بس چې هغه ارڅ کفایت وي بس ځان امیر تور سپارل دي چورور بس ټیک نه دی مشري مړ ده په مشري اعتماد کړی الله بل دې سره انصاف کوي هغه ته خوشاله ده کته به انصافي کړی وای حساب څوک ورکی زه کوم نه حساب نه کوم الله به زه په دغه راځي وقالوا حسبنا الله بس تغه ویلی وش دا څه راکړه دغه مو بس زمر کافی دی الله سیوتی الله من فضل و رسوله چې ابي ابا الله د خپل فضل د خپل احسان ان د نور غنیمتونه براسي بیا به مشت پیغمبر اسلام برخره کی د خبر نه ده یار و رسوله انا الى الله راغبون مش بس الله تر رغبت لرو یعنی مې جواز د الله سره خواهش دي د الله سره تعلق دي د الله رضا مقصد ده اشیان مقصد نه دي انما صدقات حالان کی پیغمبر اسلام الله وای چې داس ما پیغمبر باندې اعتراضونه ولي کوي پیغمبر خو په دې باب کې دا خپل ثواب دې لا نه استعمالي د دې شانو اختیار برای راست ما په خپل لاس کې اخستې ځکه حدیث کې راځي په دې ځکه دغه آیات لاندې حدیث دي چې پیغمبر اسلام امت ته وایي وې د دې شانو کدا نصاب دې د زکات که محل د صرف دی مصارف دی د زکات که مقدار دی که حولان و شرایط دی دا سره الله ما ته چکړی نه ما ته لانی دی حواله کړی برای راست په خپل مصارف بیان کړی دی کې خدمت څه نشته هیڅ اختیار نشته د دې د پاره الله دا شان برای راست په خپل لاس کې واغستل ولی عام انسانانو زینی سطح ډیره کمه ده او دا مال خو ډیر خبيث شی دی کنه دی کنه دی ډیر خبيث شی دی کنه خامخا د دې امتانو په زړه کې به داسې ګلی او شکوې پیدا کېدلې د دغه مال له وجې د پیغمبر په شان کې به غلط عقیده او غلط تصور قائم شوی ځکه الله په خپل مصارف معلوم کې مقدار معلوم کې چې دغه کنه پیغمبر یې ګر څه نه کوي حواله دغه مصارف ورته بیان کړو مصارف دغه ځکه مامور په دغه باندې چې د صدقات راځي او خاص کر دا واجبہ دغه زه په دغه مصارف باندې خرڅوم زه خپل ځان نه خرڅوم نو داس ما خو لیاز نه دی ما خو په دغه اصناف نه مقرر کړی دغه پیغمبر الله مقرر کړی انما صدقات للفقراء صدقات د چا لپاره فقراء چې ما شام غم نه لري ول مسكين هغه چې ما شام غل لري خو هغه ضرورت یې نه پفره دا د وی نه فقراء یعنی چې بالکل د ما شام غم نه لري او مساکین یا هغه چې لري خوې د ورځو د دوغ لري د درې غلري لیکن هغه پرت د دڅنه کوي د دوی چې څونه ضرورت دی ضرورت یې نه پفره کنه یو هغه بالکل خالی لاس ناس دی یو هغه دی چې شیخ لري خو ضرورت یې نه پفره دا د وی ډلې والعاملین علیها الله و صدقات بغو تور کوي چې پردا صدقات باندې مامور دی ولار دی رټولوی زکات والمؤلفات قلوبهم الذين الفت قلوبهم هغه کسان چې داغو دا زرو دا راکشیدو د پاره باقاعده اهتمام سوی دی د شریعت له طرف یعنی نوی اسلام ته داخليږي په پوره اسلام نه دی خبر نو الله به پیغمبر اسلام ته ول چې دی لسر دنیوي شيګړي ور سره کوي چې دی لږ انس پیدا کړي د اسلام سره د اسلام په ماحول کې شي نو به د اسلام جذر ته د قلوبو ورشي وس ول یو دغه ده والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي استخلاص الرقاب يعني كمي غاري چې د خلکو بند دي هغه نو داګر د پکشي کې دي څوک پکشي کې دي مخاطبین هم پکشي کې دي او هغه ډېر دیوبل دیو چا کفالت یې پر سر اخست دي بیا ویاره کفیل جوړ سوی دي اوس هغه اصل مکفول له هو یا مکفول ان هو پیسې نه لري اوس مکفول له هو چې جنې غاري نو دا مسلمان دی په مشکل کې پساوس نو څو